Mopepengara kopeba kahoyo ya patonyoso Mosunya soto ranga suka heleji Motonyoso akoluka kaka kute mama Luamboe Pona nini mosunya soto ya mwana moto Bolingi bolia yango lokola mosuni nde ya nyama Boko kende na yango wapi na kisasoyo Botika asala, asala akopa Bolingi nini na nzoto na emba ndeko Le yemba na lembi batu oyo Le Kisasa makambo Kisasa makambo Na mwana mama Nasira mesala na kotongo Matoe mesala na koyoka Nzote koma libanga pora basolo ya batu Nalanda kate hendambe Luambo alanga nzembo na saladini Bato mobimba bako vanda sema solo ya bato Balingi kote stabilize bato yon sobande Ton salanini na matongi Kisa se kompeba na matongi Kotongo bato butu moi kaka kolembente Lei sokyo landi bato yon bandeko Oko ya kobunga nzela ya mosala Okotika banana mwasi ba soufri pona bango Lei yemba bandeko lei Na emboka mopaya Na emboka mopaya Holo amo Basa singana sima seko sasa Balabiro kumo nanga na ndunda bololo Bako mindako nanga na kombo ya mbazi Nwambo yo yo yo Alanga tembo na saladini yo Nzoto ya mwana moninga botike vanda pembeni Bokolongo la monsuni bokotika makila nanani Makila ngungi amela amela alemba Avimba limumo ya moke soki obeti mbata Epa suka le yemba na lembi baton yo vandeko Oh le le le Nazo ki molangie Nazo ki molangie Golo amor Na pesa nzoto ranga Moso na koria kase anzebo Mopepe mara kopeba kahoyo ya bando nyoso Mosu nyantoto nanga suka helengi Moto nyoso akoluka kaka kute mama Helengi nini bako yoka bo Luamboe Bako lembe tetika bango balo bale mama bako tonga, tika bango batonga lei mama Likambo wa mesana na yango bako kiko tika ten Baboku wa mapoye, basala bango mpoye Tokolo banini biso tole mbi bango mpaneko Ngungie Mosunya soto nanga suka heleni Otanya so akolu kakaka bute mama Ele nini wakoyo kaka na kombo nanga luamboe Mwaye pebali ayo mobimbezali tele Ozali mwana ya moto babota yo Bakolo bape bakolo babakolemba Famina yo epesa yo nzoto makasi Soki esede te tika bango baloba Koki pente o famina yo malamu eloba Wano kokende kokonde la bango A genou lei o mama oh. Nalobanini lei nalembi Nalobanini lei ngai nalembi Isasa balingi kakas basolonde abato Balembate na banda kona bango Na basi na bana kotongo bato Soutou biso boyo tolobanini lei Tolembande kolomba basilisa Biso misuni batika mposo Tolobanini lei Kisasa makambo Kisasa makambo Kisasa makambo lei Balamiro kumunanga na ndunda bololo Bakombi nga koranga na kombo ya mbanti Luambo yoyo, galanga jembo na sala nye mama Nakanisi to lobito yembi Nakanisi bayo kibiso na mbala oyo Bayo kabiso na matoi, bayo kabiso na mingongo bandeko O kisasa, kisasa makamo Kisasa yo, kisasa makambo le Kisasa makambo nga mwana moto Kisasa makambo nga mwana moto Kisasa makambo nga mwana moto Kisasa makambo nga mwana moto Kisasa makambo nga mwana moto Kisasa makambo nga mwana moto Kisasa makambo nga mwana moto Kisasa makambo nga mwana moto